petrecerii ieri pe străzile Bucureștiului la un an de la tragedia din colectiv. Peste 5.000 de persoane au parcurs distanța de la piața Universității către locul tragediei. Nu mai merge cu lasă-mă că merge și așa, lasă-o că e ok, nu se întâmplă nimic, se întâmplă. Pedepsirea celor vinovați este ceea ce cer părinții tinerilor care au pierit în infernul din colectiv. Este o revoltă a mea că la un an de zile nimeni nu începuse până acum două zile să intereseze ce s-a întâmplat după incendiu. Și grevă generală astăzi în spitale, participă 75.000 de medici, asistenți medicali și alți angajați din sistemul sanitar afiliați Federației Sanitas. Se va asigura acea treime condiție obligatorie în legislația actuală, iar ceilalți vor sta efectiv în pichetele de grevă din fața unităților sanitare. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanu, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Marșul tăcerii ieri pe străzile Bucureștiului la un an de la tragedia din colectiv. Peste 5.000 de persoane au parcurs distanța de la piața Universității către locul tragediei. Au mers în tăcere, mulți ținând în mână lumânări și poze cu prieteni sau rude, rănite oricei care și-au pierdut viața. 64 de oameni au murit în urma incendiului din clubul colectiv. Ștefan Neunte. În fața clubului a fost dezvelit un monument ridicat în memoria victimelor, iar mai mulți elevi din Slatina au eliberat 64 de baloane albe. Am venit pentru susținerea celor 64 de morți. Și ridicați baloane în memoria lor? Da. Ne poți spune ce culoare au baloanele? Alb, ca îngerii. La colectiv, oamenii au venit încă de dimineață ca să aducă flori și lumânări. Între primele persoane care au adus un omagiu victimelor s-a aflat și președintele Klaus Iohannis. Șeful statului s-a arătat nemulțumit că la un an de la tragedie încă nu se cunosc vinovații. Alte lucruri încă nu s-au schimbat, după părerea mea, suficient de mult. Mi-aș fi dorit ca după un an de zile să știm totuși cine s-a făcut vinovat de acest accident teribil. La orele prânzului, oamenii au plecat într-un marș al tăcerii. Supraviețuitorii ai tragediei, prietenei victimelor sau pur și simplu oameni pe care i-a impresionat drama din colectiv. Toți au mers într-o tăcere apăsătoare din piața Universității către clubul colectiv. Printre ei s-a aflat și Cristian Matei, unul dintre supraviețuitorii incendiului. Nu mai merge cu lasă-mă că merge și așa, lasă-o că e ok, nu se întâmplă nimic. Se întâmplă. Poza mea putea să fie la acel altar la colectiv, fără nicio îndoială. Am avut 50% șanse de supraviețuire și am reușit printr-un noroc. Premierul Dacian Cioloș a mers aseară la clubul colectiv pentru a depune un buchet de flori și a aprinde o lumânare. Dincolo de schimbat legi, de schimbat regulamente, cel mai greu și cel mai necesar este să putem schimba mentalitățile noastre, chiar și începând cu modul în care, uitați, reacționăm în seara asta. Șeful guvernului a venit însoțit de ministrul de interne, Dragoș Tudorache. În fața clubului, el a ținut un moment de reculegere timp de câteva minute. Pedepsirea celor vinovați este ceea ce cer părinții tinerilor care au pierit în infernul din colectiv. Unul dintre ei este Narcis Hogea, tatălui Alexandru, un băiat de 19 ani care a murit anul trecut la spital. Este o revoltă a mea că la un an de zile nimeni nu începuse până acum două zile să intereseze ce s-a întâmplat după incendiu. Pe nimeni nu interesa dacă intervenția a fost sau nu corectă, dacă în spitale tratamentele medicale și nu numai medicale, tratamentele cu care umane, să spun așa, care eram întâmpinați și noi și ei, au fost corecte și etice și sufletești, mai ales nu a cercetat nimeni transporturile în străinătate. Dacă se puteau face mai devreme, de ce nu s-au făcut, dacă se puteau face și cum s-au făcut. Un mesaj de solidaritate a transmis și ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Bramall, care a participat la marș. Am discutat astăzi cu persoane care au fost în clubul colectiv acum un an. Viețe lor s-au schimbat total în acest an. Sunt oameni foarte vitezi care au luptat împotriva bol foarte grav și memorii absolut teribile. Marșuri de solidaritate cu victimele incendiului din colectiv au fost organizate ieri și la Galați și Sibiu. Ascultați știrile Europa FM. Grevă generală. Astăzi în spitale participă 75.000 de medici, asistenți medicali și alți angajați din sistemul sanitar afiliați Federației Sanitas. Angajații din sănătate sunt nemulțumiți de faptul că nu s-a ajuns la o înțelegere cu autoritățile privind revendicările legate de legea salarizării, afirmă prim-vicepreședintele Federației Sanitas, Marius Sepi. Cea mai mare nemulțumire, salariile prea mici din domeniu. În ordonanța 20, tot ce înseamnă personalul tehnic administrativ a fost exclus această ordonanță și aici vorbim de peste 23.000 de salariați din sistemul de sănătate, peste 1.800 de salariați funcționari publici din direcția de sănătate publică și în jur de 1.500 de colegi din creșe și grădinițe. Am ajuns în situația în care există diferențe foarte mari între aceleași categorii de persoane care au aceeași fișa postului, iar durerea cea mai mare este că în continuare forurile se plătesc la nivelul anului 2009 și nu 2016 pentru marea majoritate a persoanelor din sănătate. Personalul din asistență socială rămâne cel mai prost sector, să spun, bugetar în plată. Potrivit legii, astăzi o treime dintre angajați vor asigura serviciile medicale în spitale, de asemenea urgențele vor fi rezolvate. Se va asigura acea treime condiție obligatorie în legislația actuală, în legea 62, iar ceilalți vor sta efectiv în pichetele de grevă din fața unităților sanitare. Nu ne îndreptăm împotriva pacienților, este doar ceea ce ne lasă legea să fac, așa fel încât să tragem un semnal de alarmă că trebuie să fac aceste corecții. Greva generală a angajaților din sănătate este susținută și de pacienții, după cum anunță Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Am stat de vorbă cu președintele organizației, Radu Gănescu. Suntem de acord cu ceea ce se întâmplă, suntem de acord pentru că avem nevoie de oameni bine plătiți, de oameni de resursa umană în cadrul spitalelor, în cadrul serviciilor medicale de care să beneficiem noi. Ori ați văzut și dumneavoastră ce efecte sunt atunci când o asistentă supraveghează un salon întreg de copii mici sau două saloane de pacienți bolnavi cronici, numai lucruri bune nu se întâmplă. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că astăzi a fost programată o nouă întâlnire cu sindicaliștii. În Sibiu, polițiștii l-au internat la psihiatrie pe bărbatul care ieri a înjunghiat în plină stradă două tinere și un taximetrist. Atacul s-a petrecut într-o stație de autobuz de pe calea Dumbrăvii, o arteră foarte circulată. Anchetatorii au deschis dosar penal. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Agresorul a fost internat la spitalul de psihiatrie din oraș în urma audierilor, iar polițiștii fac cercetări pentru loviri sau alte violențe. Atacatorul, un om al străzii, în vârstă de 47 de ani, din Vâlcea, se afla duminică seara într-o stație de autobuz de pe calea Dumbrăvii, o zonă extrem de circulată din Sibiu, iar la un moment dat a înjunghiat o femeie. S-a urcat apoi într-un taxi din apropiere și l-a înjunghiat pe șofer, iar după câteva minute atacatorul a coborât din mașină și a mai înjunghiat pe stradă o a doua femeie. Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției Sibiu, bărbatul a acționat fără a avea aparent vreun motiv anume. Cele trei victime, două femei de 20, respectiv 28 de ani și taximetristul de 44 de ani, au fost rănite în partea toracică dorsală, dar nu au avut nevoie de internare. Alegeri în Republica Moldova, socialistul Igor Dodon și Maia Sandu, candidata Partidului Pro-European, Acțiune și Solidaritate, se vor confrunta pe 13 noiembrie în al doilea tur de scrutin. Igor Dodon, considerat un apropiat al Moscovei și favorit al scrutinului prezidențial, a obținut puțin peste 49% dintre voturi, Maia Sandu a strâns peste 38% dintre sufragii. Maia Sandu a obținut cele mai multe voturi din partea moldovenilor care au votat la București, în vreme ce la Ambasada Republicii Moldova din Moscova cele mai multe voturi au fost strânse de Igor Dodon. Ce așteptări au moldovenii de la viitorul lor președinte? Aflăm dintr-un interviu realizat de Liliana Nicolae la Chișinău. Schimbări, să aibă grijă de tineretul, de pensionari. Moldova ar trebui să se orienteze către Uniunea Europeană sau către Rusia? Către mie nu e important cu cine, dar să fie bine. Pentru Moldova ce vă doriți? Pentru Moldova? Dar nu știu cum să vă spun. Pentru Moldova văd că dacă s-a schimbat politica, a venit Dodon la putere, da? Că s-a lumânesc fel de fel de este, dar om tare periculos. Din Salcân, nu faci pom, cum nu faci genul pom. M-ați înțeles, da? În cazul în care vor fi reale, vor reprezenta viziunea poporului, sper eu. Și oare ce își dorește poporul? Cred că își dorește schimbare. Își dorește un stat în care să aibă încredere și își dorește că atunci când va achita impozite, aceste impozite să fie utilizate corespunzător. Dar cât de important e președintele în Moldova? Nu este foarte important, dar eu consider la moment mai mult un simbol și respectiv Așa cum vor fi alegerile curente, sper că tot așa o să fie și alegerile parlamentare următoare. Tot ce nelegiuirile este care se fac la noi în Moldova. Bine, dreptate. Bine, dreptul. Vrem să lichidăm, să fie țara noastră tot așa prosperă cum a fost mai înainte. A fost primul scrutin din ultimele două decenii la care moldovenii și-au ales șeful statului, desemnat până acum de legislativ. Alegătorii trecuți de 55 de ani s-au mobilizat în număr mare la urne, în vreme ce tinerii s-au arătat dezinteresați de aceste alegeri. Prezența la urne a fost de aproape 49%. Italia a fost afectată ieri dimineață de cel mai puternic seism din ultimii 36 de ani, cu tremurul cu magnitudinea 6,5 s-a produs la o adâncime de 10 km, avut epicentrul în apropiere de orașul istoric Norcia, în regiunea Umbria. Protecția civilă italiană a anunțat că cel puțin 20 de oameni au fost răniți, dintre care 2 grav. În acest moment nu mai există persoane dispărute, în schimb 10 de clădiri s-au prăbușit. Mai mulți cetățeni români din Italia au cerut asistență consulară, iar o familie a fost repatriată cu ajutorul ambasadei. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. La prima oră, locuitorii din Norcea au ieșit speriați pe străzi. Cutremurul a pus la pământ Bazilica Sfântul Benedict, monument istoric din secolul al XIII-lea. Este cea mai mare pierdere pentru patrimoniul artistic al Italiei după 1997. Disperați, călugării și localnicii au căzut în genunchi în fața ruinelor pentru a se ruga. Unitățile de protecție civilă au anunțat că numeroase case au fost distruse în regiunile Umbria și Marche. Din fericire, acestea fie erau părăsite, fie locuitorii au reușit să iasă înainte să se prăbușească. La Roma, oamenii speriați au fugit din case, iar autoritățile au închis temporar metroul pentru a face verificări. De asemenea, Coloseumul și alte monumente arheologice din capitală au fost verificate, dar nu au suferit probleme structurale. Și Vaticanul a fost închis timp de câteva ore pentru verificări. Papa Francisc a cerut credincioșilor să se roage pentru cei afectați de seism. Exprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto. Premierul Matteo Renzi a promis că va reconstrui toate casele și bisericile distruse de cutremur. Astăzi va fi o reuniune a Consiliului de Miniștri care va pregăti primele măsuri necesare în urma cutremurului. Ma soprattutto diamo un messaggio alle popolazioni. Noi ricostruiremo tutto. Le case, le chiese, gli esercizi commerciali. Seismul a fost resimțit pe tot teritoriul Italiei, dar și în Austria, Slovenia, Croația și Bosnia-Herțegovina. Potrivit experților, cutremurul a fost cel mai puternic după 1980, când un seism cu magnitudinea 6,9 s-a soldat cu peste 2700 de morți. Știrile Europa FM la final. Vremea va continua să se răcească. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 4 și 14 grade. Vor fi precipitații pe arii extinse sub formă de ninsoare în zona montană, mixte în Maramureș, Transilvania și Moldova, și izolat va ploua în Bărăgan și Dobrogea. În zona înaltă a Carpaților meridional și oriental, dar și în munții Banatului, rafalele de vânt vor depăși 70-80 de km pe oră, viscolind ninsoarea. Dimineața local va fi brumă. Începem săptămâna cu vreme rece și în capitală vor fi norori trecătoare, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! Gabi Tamaș a marcat primul gol în tricoul Stelei după ultima sa escapadă nocturnă. Fundașul a deschis scorul în meciul câștigat cu 2-0 în deplasare la CSM Poliaș cu un șut de la peste 25 de metri în urma unei lovituri libere indirecte. Celălalt marcator a fost spre finalul partidei tânărul Denis Mann, aflat de asemenea la prima reușită pentru roșalbaștri. Ieșenii au jucat în 10 practic tot meciul după ce Boiciuc a fost eliminat încă din minutul 6 pentru un fault, în urma căruia Ovidiu Popescu a ajuns la spital cu entorsă și va lipsi câteva săptămâni. Steaua rămâne pe primul loc în Liga 1 cu 3 puncte avans față de CSU Craiova. Urmează joi meciul ce poate fi decisiv pentru calificarea în primăvara Europa League în deplasare la FC Zürich. Formația elvețiană este în mare formă, a câștigat cu 3-1 în deplasare la o altă echipă de tradiție aflată în Liga Secundă, Neuchâtel Xamax. Autorul golului de pe Arena Națională, Musa Konea, a marcat și aseară. După remiza 1-1 cu Steaua, FC Zürich a câștigat toate cele 3 meciuri jucate și rămâne cu o singură înfrângere în acest sezon, 1-2 în deplasare la Villarreal, tot în Europa League. Lewis Hamilton a câștigat Marele Premiu al Mexicului, iar Mercedes a reușit o nouă dublă, Nico Rosberg clasându-se al doilea. Pe ultima treaptă a podiumului a urcat Sebastian Vettel de la Ferrari. Max Verstappen de la Red Bull a trecut linia de sosire al treilea, însă a fost penalizat cu 5 secunde din cauza unei manevre nesportive și a căzut pe locul al cincilea, fiind devansat și de Daniel Ricciardo. Mai sunt două etape din campionatul mondial de Formula 1, iar Lewis Hamilton s-a apropiat la 19 puncte de liderul clasamentului general, Nico Rosberg, care rămâne în continuare mare favorit. Tenismenul Marius Copil a câștigat turneul Challenger de la Budapesta fără să piardă vreun set pe parcursul competiției. Numărul 175 ATP l-a învins în finală pe un jucător mai bine cotat, belgianul Steve Darcis, scor 6-4-6-2. Marius Copil a primit un premiu de 9200 de euro și 100 de puncte ATP. Deci ca să vezi că uneori băutura le face și bine fotbaliștilor, uite, Gabi Tamaș, după mai multe încercări, adică după mai multe șprețuri, du-te, mă, că nu. S-a lăsat și cu gol până la urmă. Nu e de la asta, mă. Pentru Steaua. Da, cu ce l-a dat? S-a ambiționat. A dat un șut tac de la de-a lui Năpraznic. Cu sete? Da. Am înțeles. I-a ieșit, mă. Da. I-a ieșit. Acum... Pe-a și spus. Poate să bea liniște câțiva. El rămâne ani. Un băiat extraordinar și haios și a zis, dom'le, am încercat de mai multe ori, acum a fost să iasă. Da. Și ce zici? Că uite, o să te amendeze Nentugigi. Că ai dat gol. Da, amendă record. Pe salariu mare nu se simte. Eu zic era pus pe șotii. La golul de aseară, măcar jumătate de amendă s-a dus. Îți dai seama. Și cum e? Ca greșeala recunoscută. A fost cu Iași, adică... Da, nu mai contează, au bătut până la urmă. Bravo, foarte bine. Da, să vedem joi. Că atunci e bătaia peștilor la Zurich. A, joi la... să câștige ca să meargă mai departe, să spere să meargă mai departe. Deci nu cred, stai așa că au acum au greu în cupele europene. De asta. Am înțeles. Rezultate la știri. Da, de Rapid tot nimic. Adică așa-ți place. Bă, nu mai știu nimic de Rapid. Am jucat și noi în weekend cu VK Soccer. Așa? Și i-ați pulberat? 8 la 1. Mamă! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Vlad, pentru tine începem astăzi cu Smiley. Smiley vine după 9 cu piesa asta frumoasă, într-o interpretare minunată live în garajul Europa FM. Așa că să ascultăm de la prima oră, îndrăgostit, deși n-am vrut. Cred că te-am văzut pe stradă, sau poate doar mi s-a părut. Acum te văd în orice fată, îndrăgostit, deși n-am vrut. Cred că te-am auzit la radio, nu știu, n-am prins de la început. Acum te aud în orice cântec, îndrăgostit, deși n-am vrut. Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a dorut. Mi-a fost și fric și cald odată, de dragoste adevărată. Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a dorut. Mi-a fost și fric și cald odată, de dragoste adevărată. Trebuie să te aștept o viață, tu nu m-ai anunțat că vii. Nu știam cu inimă de gheață că a mea se va topi. Și acum ea bate mult prea tare, mi s-a întâmplat și n-am știut. De la o simplă întâlnire, îndrăgostit, deși n-am vrut. Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a dorut. Mi-a fost și fric și cald odată, de dragoste adevărată. Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a durut. Mi-a fost și fric și cald odată, de dragoste adevărată. Am încercat să mă opun, dar n-am putut. îndrăgostit, deși n-am vrut. Am încercat să mă opun, dar n-am putut.